مرا در آشقی افسانه کردی. دور از تو ای من در شام هجران، باران اشکم ریزد ز مژگان. بس که دور از تو می نالم شب تا به سحر، در دل سنگت کی ماند از ناله اثر. تو که خود ای آفت جان می دانی درد مرا، تو که می بینی گل من رخسار زرد مرا، بیا دستم به دامانت، تو تنهایی و من تنها. ز جان خواهد دل شیدا تو را در خلوت شب. Thank you. مه چنین خوب نباشد و مگر خورشیدی دل چنین سخت نباشد و مگر خورایی کست دوست ندارد جز من. حیف باشد حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی. Oh, yeah. به دامانت تو تنهایی یا من تنها ز جان خواهد دل شیدا تو را در خلوت شبها اشک گرم مرا هم آه سرد مرا بازا ببرم درمان کن درد مرا خلوت شب